Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Och ett till mästarbord med svenska mästare Bengt Andersson. Hej. Hej. Du har inte slutat fira? Nej, vi är på tårna. Är det här en så kallad klassisk Andreasson-firning? Ja, vi är väl på tårna får man säga. Och tårna... Och tårarna flödar. Bengt, du har lagt handskarna på hyllan, du har inte ångrat dig. Vad sa du nu? Du har inte ångrat dig? Nej, jag mår så bra så det finns inte på kartan. Så att, Kommer du tårar nu? Ja. Kom Bengt, kom för en kram. Kom för en kram. Detta är Tore Nilsson. Du lyssnar på BB-podd. Äntligen, som Gert Fylking brukar döna ut när Nobelpristagarna i litteratur presenteras. Men nu gällde det ju inte just litteratur väl, Lindberg? Nej. Ni lyssnar alltså på BB-podd på gt.se. Världens just nu mest attraktiva podcast om IFK Göteborg. Och i världen i största allmänhet skulle vi väl säga. Tänkte du dra historien om varför Gert Fylking alltid skriker äntligen? Nej, han är helt ointressant egentligen. Veckans gäst... är också upphovet till min Fylking-cover här i introt. Han vaktade målet senast när IFK Göteborg tog SM-guld. Och han är väl den fotbollsspelare som har fått mest cred för sina looks i allsvenskan genom tiderna kan man säga. Ja. En blåvit hjälte och en levande legend. Och nu sitter vi här i hans gillestuga och bara osar trivsel. Välkommen till BB-podd, attraktiva Bengan, Bengt Andersson. Tack så jättemycket. Bengt, när jag parkerade här utanför ditt hus så noterade jag att du har ett älgjaktstorn på tomten. Brukar du stå och skjuta bock så här från hörnet av din tomt? Nej, inga runor här. Inte, nej. Det är bara en tillfällighet. Så jag har stått på ett ställe och ska ut på ett annat här uppe bredvid. Vi har en sån så kallad vildsvinsåtel här uppe. Det är ju också riktat ner mot golfbanan. Så jag har ju så här mina misstankar om vad Bengt så håller på med på lördagskvällen efter ett par groggar. Ja, det står ett i tomten så står det ett där du körde förbi. Är det det du menar? Ja, jag vet inte. Ja, det kanske står flera ute. Jag såg bara ett. Man bekräftar myten om sig själv direkt liksom. Nej, det skjuts inget på golfbanan. Fast jag har skjutit två svin på golfbanan. För jag har skyddsjakten där nere så. Två svin? Ja, två svin på golfbanan. De kom dit i BMW och åkte med likbil. Hata när det händer. Har vi någon sponsor den här veckan? Joakim Hanäs? Ja, men det har vi. Och våran sponsor denna vecka är extra nöjd och glad. Eftersom han brukar vara med och sponsra oss. Men så fick han höra att vi skulle göra podd med Bengan. Och då sa han att jag ska vara med och sponsra Bengan-avsnittet. Och det är inte mer med det. Och det är killen som kör en blåslampa i röven på halva den blåvita supporterskaran när det gäller träning. Nämligen vår vän Peter Malmros. Peter som också då håller Bengan Andersson som idol. Ja, nej men det är ju fint och trevligt på alla sätt och vis. Och ni som har lyssnat, ni vet ju att Peter har grymma dealer på personlig träning för de blåvita som vill komma dit och testa. Man får testa första gången for free och så vidare. Jag tror Bengt får testa 3 gånger for free. Ja, men ser han ut som han behöver träna? Nej, men om han skulle vilja. Ja. Vad vi vill pusha för den här veckan extra mycket, det är faktiskt Peters sociala medier. För han håller på att göra mycket roliga saker på dem. Och vi tycker att ni ska gå in och följa honom som den äkta blåvita bror han är. Tänker du på ett klipp som han har sagt att han ska lägga ut här nu? Det figurerar ju ett klipp på Patrik Lindberg när han är inne på gymmet och tränar med Peter. Du kör någon sorts strap-on eller vad säger man? Ja, men det är ju som i gladiatorerna så kan man ju springa med sån här rep i ryggen som är elastiskt. Ja, precis. Ja, och jag råkar hitta gymmets då enda trasiga kabinhake. Eller rättare sagt, jag springer sönder den kan man säga. Så att jag drar ju järnet med det här repet i ryggen i några vänder. Men sista vändan så visar det sig att repet har släppt och jag inte ser det. Och då drar jag rätt in i väggen. Ja, men det är kul. Ja. Så gå in på Peters antingen Instagram, han heter Malmros PT. På Facebook också Malmros PT. Eller på Twitter, Malmros JP eller Malmros PT. Ja, det är Malmros PT hela vägen. Jajamän. Ja, och följ honom där. Gör honom en tjänst. Han är en blåvitt god gubbe. Nu tycker jag att vi kör snabbfrågor med Bengt Andersson. Det är precis det vi ska göra. Hela ditt fullständiga namn. Usch, måste jag ta det? Jajamän. Ja, då gör vi det. Bengt Evert Andersson. Gillar du inte Evert? Alltså, namn som namn. Jo, egentligen är väl Evert bättre än Bengt. Får man väl säga, men det är ju inget man får välja. Men vi pratade om det här tidigare innan vi började spela in. Och det låter ju kanske som ett märkligt samtalsämne, men det var när vi skulle göra ljudtest på Bengt och frågade jag om du fick välja ett annat namn än Bengt, vilket hade du valt då? Bengt är ju inte sådär vansinnigt vackert, men ändå skulle jag nog inte vilja byta. Men Alejandro eller något så här mer exotiskt kan man ju passa på att dra till med så här när man ändå får välja. Vi träffade en kille här nu i lördags som kallade sig för Leo. Hade han precis bytt ifrån Siddhartha. Bara en sån sak. Ja, den gubben, han ska man hålla under uppsikt, tror jag. Ja. Men attraktiva Evert, det är ingenting som vi kommer få se heller. Nej, då behåller jag Bengt. Ålder? 51. Shit alltså. Du ser inte en dag ut över 31. Det var snällt av dig, men det är 51. Längd? Jag har alltid varit 1,91 i hela min karriär, och efter diverse diskbrock och mina söners påståenden så säger de att jag har krympt till 1,88, men jag är 1,90 säger jag. Det är ju bättre att ha den fulla längden när man är aktiv som målvakt än efter liksom. Ja, så känns det, och det är jag ganska glad över att så är det. Var du också bäst i luftrummet, tycker du, eller vad var din som du tyckte din styrka som målvakt? Nej, min styrka som målvakt, och det avspeglar sig nog lite överallt, inte bara på plan utan även i omklädningsrummet, det var väl min kommunikation med spelarna, utan det var nog kommunikationen med försvaret, absolut. Det hölls inte käften så att säga? Nej, varken där eller i omklädningsrum eller på alla andra ställen. Ja, vi har ju så mycket att prata om just kring omklädningsrummet, Bengt, sen, men vi får ta det lite senare, tror jag. Vad är matchvikten just nu då? Runt 100, 9900. Ja. Det är en jävligt tydlig gräns att hålla sig över eller under. Jag är där någonstans också och vispar nämligen. Men om jag hade varit det hade det ju varit... Det hade varit katastrof. Lite beyond, så att säga. Ja. Var är hemma för dig? Menar du socialt privat, menar du? Så är du ju här. Där du känner dig hemma? Ja, hemma här då. Ja, i Onsala helt enkelt. Ja, Onsala. Vi sitter ju, som vi var inne på då, i källaren i det som för 20 år sedan hade hetat Gillestuga, va? Ja. Hemma nu, hos Bengt och spelar in. Och nu är Bengts man cave. Ja, herregud. När han är klar här då kommer det kommer att vara grejer här, kan man säga. Ja, kan man säga. Ja. Vad kör du för bil? Volvo V90. Vad spelas det för musik i den här V90 då, på väg till diverse olika jakter? Det blir mycket rock'n'roll, alltså det blir AC/DC och i den genren, men så min bästa kompis då, Lasse Lundin, han kör ju allt från Barnen i Bullerbyn till mest extrema längst ut, vad man nu någonsin kan komma. Han kör Black Invars, ja, Ultima Thule typ åt det hållet. Han kör alltså Barnen i Bullerbyn i bilen? Ja, och det är ju lite Emil och sånt, så kommer det... Våran låt som vi alltid har, som vi har på varje resa, när vi åker ganska mycket, så är det ju Oh Carol då. Den kör han hela tiden. Hur kunde valet falla his där, kan man undra? Nej, ja, han är lite sjuk så att det får han ta. Så han kör det mesta. Annars så måste man ju säga att de här ni gamla spelare från det här guldlaget 07 och sådär, det är väldigt mycket AC/DC och Bruce Springsteen. Det går en röd tråd mellan så här 2007-laget och AC/DC. Vad beror detta på? Nej, vi var väl även det var ju spridd ålder på oss. Det var ju den yngste var ju Bärkrot, och så var jag ju äldst då. Allt är emellan, så i åldrar så på något sätt så fick man väl smittat av sig av AC/DC till de andra, så att de förstod vad det handlade om. det var mer en uppfostran, så att säga. Ja, absolut. Med både musik och annat, såklart. Bärkrot ville mer lyssna på Abbatins, kan man säga. Ja, men lite så. Spice Girls. Ta Abbatins, inte hette Abbatins 2007. Ja. Hette de nog 18, tror jag. Ja, säkert. Vad hade han, killen som alla tror är Danny, men som inte är Danny? Det är roligare att säga, ja, Abbatins. Visste ni att hon som ledde Bingolotto, som heter Marie Serneholt, spelade i Abbatins? Spelade? Ja. Mm. Spelade hon triangel? Jag har en fråga här som lyder så här: skönaste segern med blåvitt. Men då tycker jag nog att vi får ta och diskvalificera den här guldmatchen 07, för den är ju så jävla given på något sätt. Så om du ska ta någon annan seger med blåvitt som du känner att fan, den, ja, matchen före då mot AIK. Fan, han gör det enkelt, ja, för, ja, sig. Då är det samma. Eller Malmö före den, eller Hammarby, ja, före den. Ja, just den AIK-matchen var du i och för sig extremt bra också. Ja, jag tror alla höjde sig där, både från mig och framåt. Och så det gällde att leverera de sista fem gångerna när vi ledde. Och de hade bra tryck på oss i den matchen. Ja, det får man väl säga, och lite till. Men det hade ju även Malmö, som man kanske glömmer lite. Men då gällde det, ville man vinna till slut som jag var ute efter, så fick man steppa upp ett par pinnhål så att säga, så att man höll tätt. Och då kunde man till och med vinna borta på Råsund här, genom mål som inte var inne överhuvudtaget. Jo då, den var inne, annars är lite domaren blåst. Men jag brukar ju hävda det, att det är så här efterhand, så är det nästan ännu skönare om den inte var inne. Är du med mig? Eftersom det är just på AIK på bortaplan. Jo, det så kan man ju tycka, absolut. Men det är, nej, jag känner nog att det är skönast att den var inne. Du låg på Bjärsmy ganska mycket om det också. Ja, gud ja. Ja, det ska jag ha. Men Bjärsmy var för övrigt värd det målet, tycker jag. Men om man nu då ska säga så här, om man ska ha en diskussion om det här målet, så är ju Bengt Andersson den som har bäst position från där han står på Råsunda att se detta. Absolut, han var såklart inne. Längst bort, längst ner, han har ingen aning. har du varit med om något riktigt konstigt under en match eller runt en match eller något sånt där någon gång? Ja, då får jag nog dra en anekdot från det jag slutat spela Elit och spela med Önnered. Ja, ja, visst. För övrigt min kompis igen, Lasse då, han lurar mig, inte lurar mig, men han sa vi måste spela ihop någon gång. Och då sa jag absolut, det ska vi göra. Ett svagt ögonblick när vi hade jagat klart och tog ett par bägare i jaktstugan då, så slutade jag, och så kom ju frågan till slut då att nu får vi fan spela ihop. Och då sa jag okej då, och så blev det. Och en av de här matcherna då i Önnered, vad är det för division? Då var nog detta sjuan. Och då var det som så att hans pappa Kent, en underbar människa som tyvärr har lämnat oss i stor saknad, han kommer till matchen. Och väldigt speciell, kommer in vid plan, vid mittplan ungefär, och så går han, ska han runda mitt mål upp till avbytarbänken på andra sidan. Men när han ser mig, för vi har hörna, så ser han mig en bit ut i straffområdet. Och åh, där är ju Bengen. Så han stegar ju rätt ut i plan där, rätt ut till mig vid straffområdet. Och hallå Bengen, hur är det? Och kul att se dig och si och så då. Så sa Kent, jag är ledsen, men vi har hörna där uppe nu. Det kan hända att bollen kommer emot oss. Det var alltså den mest trevliga planstormingen någonsin, kan man säga. Ja, Kent var ju underbar, och när han kom ut där, jag kunde liksom inte avspisa honom heller. Så jag tog han där och pratade lite med honom och sa, nu är det nog bäst Kent, för att snart möter du Lasse. Lasse var i högerback. Och mycket riktigt, de får ju kontering och han är på väg av, och så sonen möter fadern så vid sidlinjen och farsan för helvete av plan. Och jag stod ju, alltså jag hade många goda skratt när man spelade med de här underbara människorna i sjuan, så det var fantastiskt. Hände det något sådär sjuk grej under blåvittiden också, eller landslaget eller något sånt där? Inte under match, men på träning har det inte, som jag tycker, som jag har skrattat åt så många, så det är. Det var under den tiden Pontus var tillbaka efter att vara proffs och spela med oss. Jag tror han kom hem från AIK till oss till och med. Ja, det spelar inte så stor roll, det har inte med historien att göra. Men vi tränade upp spel och Pontus var högerback. Och så är det en paus i uppspelet och så kommer ut en kråka en 15 meter längre fram där Pontus stod då. Och det låg en boll framför Pontus, och Pontus han tar ju på snabbast och pang, drar till och träffar kråkan. Och kråkan stendör. Ja, det tror fan, det är bara en hög med fjädrar som flyger. Ja, det var så. Och Stefan Lundin han fixar ett sånt riktigt psykbryt och skäller ut Pontus efter noter, så Pontus får ju ta kråkan i fötterna, kliva av plan över vägen på kamratgården och slänga in den i skogen där. Han fattade inte då att liksom, han träffar ju inte så bra egentligen. Nej, det var den första någonsin som han träffade som han skulle, tror jag faktiskt. En annan typ av jakt. Ja, ja lite så. Men det var roliga, jag skattar ju. Så, det var trevligt. Eller trevligt, det var roligt. Det var inte så trevligt för kråkan. Nej, seg för kråkan. Hur var det med skrockfullhet och sådana grejer? Hade du någon god ritual innan matchen med den ena handsken före den andra eller något sånt? Det kan man säga. Det var ju mycket värre när jag var yngre, men det höll fast vid var just att jag tog på mig vänster handske först. Vänster sko, vänster benskydd och lite sådär. Det går ju ett rykte på tal om ritualer då, att du hade en märklig halvtidsritual för dig där du då klädde av dig helt naken i allt förutom strumporna i omklädningsrummet. Är det en myt eller finns det en gnutta sanning i detta? Nej, det är sanning. Strumpor, skor och benskydd tog jag då, men med resten bytte jag. Ja, det är resten bytte jag, absolut. Du bytte alltså? Ja, ja, det var inte bara saken att du skulle gå runt och köra helikoptern i halvtid? Nej, utan det var, jag hade alltid två av varje som hängde upphängt. Matchställ och undertröja och kassonger, alltid. Och shorts då såklart. Är det ganska ovanligt? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är många som byter, framförallt tröja och undertröja, så är det många som byter. Tog du lång tid på dig från det att du hade klätt av dig kläderna tills dess att du tog på dig de nya då? För det här blev det några ärevarv, ja, så att säga, här runt i. Man passar på. Om du hellre höll nollan i första halvlek så blev det ett extra varv så att säga. Nej, de var ju så vana ändå så de sket ju vilket de andra. Så att det var snabba byten, bara så att man blir torr och... Fan, jag blir lite ledsen nu. Fast han garvar ju väldigt lurigt här måste vi säga. Så det blir ett halvt erkännande. Du menar att det här är en efterkonstruktion? Precis, ja. Utan det var precis, det är såhär, man jobbar in en story i efterhand, ja, såhär, men jo men det var ju därför. Ja, ja det var. Jag tänker hålla fast vid bilden av att du bara gick runt naken. Ja, kan du hålla. Nej, men det hände på tal om det och var naken i omklädningsrummet. Så det skulle vara jämlikhet förut liksom, när journalisterna gick in i omklädningsrummet. Det skulle vara både kvinnor och män, ja, skulle kunna komma in då. Ja. Och det var det så på gamla Ullevi innan de byggde om. När man gick in så bytte jag precis om till vänster innanför dörren. Mm. Och där smög ju, eller de smög inte in journalisterna, de kom in. Men jag stod ju på bänken och torkade mig efter matchen. Precis innanför dörren till vänster. Det var inte alla som såg mig direkt. Nej. Och då var det en av de här kvinnliga journalisterna som smög in liksom och smög efter den kortväggen så till vänster. Ja, och jag stod ju där, men hon såg inte mig. Och jag stod ju på bänken och höjden var ju ganska lagom. Ja. Han är 1,93 då. Ja, hon stod ju och tittade och så började alla garva sig. Så hon vänder huvudet om mot mig då och får... Ja, nästippen där hon kanske inte ville ha haft den då. Och alla askar, hon bara försvann ut och försvann iväg. Och sen ändrade de faktiskt rutinerna efter det, att de journalisterna fick inte gå in. Men det är ju så att säga vad vi kallar ett olycksfall i arbetet detta. Det är ju inget som var illa ment antar jag. Nej, inget illa ment av mig, och olycksfallet var ju hennes i så fall. Men då måste jag ställa en följdfråga på det här. Vad tycker du generellt om de här öppna omklädningsrummen? Det vill säga att journalister ska kunna komma in och prata med er där. Det var nog lättare förr än vad det är idag. Idag är det ju annan, vad ska man säga, det är ju annan journalistik på ett sätt än mot vad det var förr. Förr kände man alla journalister, det gör man inte riktigt på samma sätt idag. Nej. Så att det var nog mer naturligt förr. Jag personligen kan ju tycka att just omklädningsrummet ska vara den frizonen som finns på arenan för spelarna. De är tillgängliga liksom när de går av bussen förbi där, de är tillgängliga så fort de går av plan överallt. Jag tycker någonstans man ska kunna bara få gå in i ett rum där ingen ser en och vara naken och skrika ut sin frustration. Ja. Ja men så är det absolut, jag tycker likadant så, men det är ju bara att se på hockeyn där man har, ja det hade vi med i och för sig, kameror som man kan ju se och de är ju, byter ju också om som jag gjorde, mer eller mindre, inte riktigt men överkropp och så, men jag håller med dig, man ska absolut kunna få vara i fred i omklädningsrummet. Och sen, bara för hela sport och PR och allting skull, så är det väl också gött om det finns någonting där det finns en liten dold mystik kvar också liksom, så att man inte bara vet allting hela tiden. Nej men precis, vad sa han i omklädningsrummet nu som fick dem att göra så här? Det är bara de 22 som var där som visste det liksom. Ja. Men ja, det är ju samma med folk som är i ledningen och i styrelser och klubbdirektörer och sportchefer och så. När de bara kommer i medgång så blir man ju ganska trött. Alltså, fan var han här igen och fan var inte här när vi förlorade och sådär. Utan man har ju mer överseende för de som alltid kommer och har det, vill ha den närheten till laget. Då kan man acceptera det på ett annat sätt när man bara kommer i medgång. Jag skulle vilja haft en kamera i omklädningsrummet 2012 när vi förlorade 5-0 mot Gävle. Då ville jag haft en kamera för att se vad sades där i halvtid och efter den. Jag skulle vilja haft en megafon nere i det omklädningsrummet där jag kunde skrika ut min egen depression. Ja, du var på plats va? Jajamän. Fy fan. Nej, omklädningsrummet var det nog dödstyst efteråt. I halvlek var det nog, jag vet inte vad det stod i halvlek, men jag minns inte det heller, men jag vet att det var. Jag har hört historier om en viss gammal sportchef som eventuellt var inne och sa ett sanningens ord. Mm. Apropå kraftuttryck då, höll du någonsin på med trash talk och sådana grejer på planen? Du känns som du skulle kunna ha en räv bakom örat också där ute. Jo, men det gjorde man ju absolut, definitivt. Alltså, nu, största leendet idag. Men, ja, men för du känns som en man som kommer med väldigt kyliga och väldigt smarta så här, kraftuttryck mot spelare. Kan du inte dra något exempel? Ja, det var ju inget trash talk i den bemärkelsen. Men Niklas Skog, när han spelade i Malmö, så var han ju väldigt närgången på hörnerna. Så jag klev runt honom en gång och så satte jag ner bakdubbarna på vristen, allt vi hade liksom, så att han, ja, han säckade ut ihop. Men han blev förbannad och säger så, men håll det här ifrån, vad fan ska du här göra? Håll det undan, slipper du det där? Och så fick de ju hörna igen, Malmö, så... Mm. Så stod ju Niklas 2 meter från mig och sa, Bengen, blir det här bra eller? Ja, det blir bra. Niklas Skog, ja. Känd för att just kunna backa in väldigt bra i folk, så kan man säga. Jätteduktig, så att det var en bra på, som du säger. Vem är den bästa spelaren som du har spelat ihop med? Patrik Andersson, absolut. Bjärred. Patrik Andersson som alltså var med och tog brons i VM 94 och spelat i Barcelona. Och även vunnit Champions League med Bayern München. Absolut, det är Patrik. Jag är en väldigt bra kompis med också. Så att, inte därför jag tycker att han var bäst, men väldigt bra, fantastiskt bra. Framförallt mittback då, jag hade honom precis framför mig. Så att, men tar vi de blåvita spelarna då, så är ju absolut Håkan en av de absolut bästa jag har spelat med. Ja, de gångerna när han nådde sina högsta toppar, då var det ju fan ett kärnkraftverk på planen alltså. Ja, han hade väl ofta de topparna i så fall, för det var inte lätt att spela mot honom, men det var jävligt skönt, han är det egna laget, absolut. Vem är i så fall också då den bästa spelaren som du har mött på planen? I Sverige eller menar du utomlands? Eller? Nej, eller, kör på. Nej, jag har ju spelat mot Roberto Carlos och Rivaldo, Socker och Mijatovic och de här. Brasiliens landslag man då och så. Ja, och även i Spanien då när jag spelade där nere. Så då fick man ju möta de bästa, så det är många väldigt bra fotbollsspelare som man har fått förmånen att möta då. Vem var den som var absolut bäst på att göra mål? Som, jag kan tänka mig som målvakt känner man att fan, det spelar ingen roll vad jag gör, han sätter mig den då liksom. Nej, men några sådana har jag aldrig mött. Ingen målskytt som sticker ut över de andra? Nej, det var väl Marcus Berg på träning i så fall. Han fick chansen lite oftare också. Håller du på några andra lag i några andra sporter? Ja, eller är fotboll för en del med? Andra sporter så håller jag på Frölunda såklart. Jag har min lille son Jonathan i Frölunda, så att, det blir ju ganska naturligt. Så är de ju ett Göteborgslag också. Tar vi fotbollen då, så är jag ju Liverpool fan då. Det är många som är det. Men jag är ju så gammal, så jag hade ju Keegan och de här gubbarna, Daglish och de som idol. Men du har lirat hockey också, va? Ja, jag spelade ju Hanas när jag var liten och sen även i Frölunda upp till jag var 15-16 där. När vi kom här på tomten då, det andra saken på tomten, så ser man ju, jag ska ta en bild på det sen och lägga ut på de sociala medier. Det är ju en träningsplan där man kan träna alla sporter i världen samtidigt, kan man säga. Crossfit-hockey. Ja, crossfit-hockey och tyngdlyftning, och man kan säkert skjuta lerduvor från det stället också. Det finns ändå ett jakttorn. Står du där ute och drar slagskott ibland? Nej, det är ju Jonathan. Det var ju för Jonathan och Marcus, som är framförallt Jonathan som bodde här då. Men nu har de allt sått inne på campus då, från Laborg. Men absolut, så kan man köra både knäböj och bänkpress och dra några slagskott. Men nu är det mest en virkesförråd. Men du har väl spelat handboll också på skaplig nivå? Ja, jag spelade ju handboll i Heim när jag var yngre och gjorde debut i Allsvenskan där någon gång, 83 kanske. Och sen spelade jag i Ludvika i elitserien då. Men vad var det som gjorde att det blev fotboll till slut då? Handboll höll jag faktiskt bara på mig för att det var roligt, och fotbollen har alltid varit nummer ett, absolut. Som en helt naturlig fortsättning efter snabbfrågorna så följer nu Patrik Lindbergs kompabilitetstest, va? Ja, men det gör det. Och då är det så här att jag har plockat fram ett gäng påståenden här då kring Bengt Andersson som jag tänker är Bengt Andersson kompatibla. Och då får du helt enkelt svara på om det är så eller inte. Och gärna utveckla. Ja, så att jag börjar här då och då säger jag att besöka en all you can eat buffé är extremt Bengt Andersson kompatibelt. King's Market i Kungsmässan hatar när Benga gör entré. En av få kunder som de faktiskt går back på. Så kan det vara, absolut. Är du mycket och äter på all you can eat buffés? Nej, men Rice Market i Kungsbacka där så då stannar jag en stund. Då går det varmt. Och det här är absolut inte då ska vi poängtera, det är inget fet skämt. Utan nej, det är bara liksom, vi tror nog att du kan äta mycket om du vill det. Ja, det är absolut, men det blir inte så mycket ändå. Det går inte att trycka i sig mycket som helst och inte kunna träna som jag skulle vilja. Brukar du ta dig till den fina glassbuffén som de har där efteråt? Nej, men en mjukglass blir det definitivt. Ja. Man får ju betala 10 spänn för den, men är man riktigt smart så tar man ju soppskålen och lägger i, va? Ett hett tips! Ja, där är jag inte än i alla fall. Ett hett tips från Lindberg här. Kommer påstående nummer 2. Att flyga charter, gärna till samma ställe om och om och om igen, är väldigt Bengan-kompatibelt. Absolut inte. Du flyger inte charter? Jag har gjort det väldigt mycket, men inte nu längre. Och det var aldrig till samma ställe. Mm. Inte ens i Teneriffa? Nej, jag har bara varit där en gång efter jag flyttade hem. Är det sant? Var det någon slitning där? Eller var det något som inte kändes bra när du drog därifrån? Eller? Nej, absolut inte. Utan det har inte blivit så bara. Nej. Men däremot har jag kontakt med några som bor där nere som jag pratar med på telefon och som ringer lite då och då. Och de flyger charter till Sverige? Nej då. Inget poäng, Lindberg. Nej, jag märkte det här. Jag försökte. Jag reachade för det, men det kom bli svårt. Att bygga sitt eget hus är Bengan-kompatibelt. Ja, det är det. Definitivt. Ja, och där är vi. Vi sitter ju nu då i ditt hus som du köpte för några år sedan som väldigt fint. Och som du nu, vi sitter nu då i den här så kallade mancaven där man ser att det är lite berg i rummet och man ser att det är en gammal kamin som inte är kvar. Och du har gjort mycket här, va? Ja, det har jag gjort. Eller vi har gjort väldigt mycket tillsammans, Camilla och jag. Men det känns som att du är hantverkaren. Ja, det finns en hantverkare i dig. Ja, absolut, jag har jobbat som snickare och så att jag gör det mesta. Eller vi gör det mesta. Att vara principfast när det kommer till ditt jaktlags zoner är Bengan-kompatibelt. Om bocken vandrar en meter på fel sida låter du den vara trots öppet siktfält. Mina jaktkompisar nu kommer ju... Nej, det kan jag inte svara på. Du kan inte svara på den frågan. Det finns en död hund begraven här. Ja, det är som jag brukar säga ibland. Det är breda linjer på fotbollsplan ibland och det kan vara breda gränser också. Ja, det är jävla dåligt lokalsinne bara. Det här gillar jag. Men apropå jakten då. Så nu fick jag ju en av mina sån här fördomar lite dragna i smutsen då. För jag tänkte ju påstå att när vi satt uppe i ditt kök och spelade in, som jag tänkte att vi kanske skulle gjort, så tänkte jag ju påstå att det står flera kilometer frysar med egenskjutet vilt i din källare. Men det är ju bara vi här nere. Ja, det är det. Frysarna står i mitt garage och i grannens garage. Ja, okej. Okay. Så det är inte bara, du siktar inte dåligt liksom? Nej, jag siktar oftast precis där jag ska. Ja, och det är som en gammal kompis sa till mig, bössan tar där du siktar. Ja, det är sant. Ja. Skit bakom siktet sa de till mig i lumpen när jag inte träffade. Var inte du kock? Ja, att säga nej, jag ska bara ha vatten när du står i matkön på Ikea. Och sen gå fram till drickastationen och ändå tar läsk är extremt Bengan-kompatibelt. Nej, säger jag vatten så tar jag vatten. Ja. Han är ärlig. Nu är det andra gången som vi kommer på dig med att stjäla mat här. Först var det glassen på den här buffén och nu är du ute och snor dricka på Ikea. Jag lär folk hur man kan komma undan lite lättare. Håll utkik efter Patrik Lindberg på restaurangen. Han stjäl nog fan med matsilvret också. Sista påståendet här nu. Att tacka nej till att vara frontfigur i AC/DC och istället överlåta rollen till Axl Rose är extremt Bengt Andersson-kompatibelt. Är det nog tatten? Vi var ju överens här, rörande överens när vi satt i bilarna på väg ut hit att så här, det finns nog ingen som är mer så här AC/DC-kompatibel än just Bengt Andersson själv. Alltså Angus Young är ju avundsjuk på att Bengt Andersson är mer AC/DC än vad Angus Young är. Ja, vi är nog jämställda där ihop med Malcolm då, ja. Brorsan. Eventuellt är det så. Men 5 av 6 då. Det var inte rätt. Ja, för fan. Men då tänkte vi gå in lite mer på din fotbollskarriär, Bengen. Och vi gör väl så att fram till Blåvitt så kan vi vara ganska snabba. Och sen så kan vi utveckla oss mer där helt enkelt. Det händer något riktigt sjukt på vägen. Ja. Mm. Första klubben står Hanhals, men det är som pojkspelare där, eller? Ja, det var min, det är ju min moderförening då. Så att det var både fotboll och hockey. Och sen var det vidare in mot Göteborg. När du la skorna på hyllan, hur många gånger ringde Hanhals och frågade om du inte skulle avsluta där det började, så att säga? Nej, de fanns ju inte längre då, utan det var ju KIF istället då. Så kan det gå. Kungsbacka, ja, IF. Det kan inte jag veta. Ja, och sen så spelade han Gais också, men det... Det var också en snabb historia. Ja, väldigt snabb historia, ja, där. Det gick inte heller att återgå dit, kan man säga. Nej, men jag är en fantastisk juniortrid i Gais. Det kan liksom inte... Det är ingen, förbises, det är ingen som är intresserad av det. Nej, vi kan fortsätta här nu. Ja, vi hoppar Gais. Var blev det allvar på riktigt då? Det var upp mot Dalarna till, va? Allvaret började väl egentligen när jag började stå mål. Och då var jag ju i Gais. Sen var det ju allsvenskan i Brage då. Och hur länge var du där? Jag var där 7 år. 7 svåra år i Brage. Ja, i alla fall ett par, men några var väldigt bra. Hade du tuffa försäsonger där uppe? Ja, med tanke på att det är mycket mer snö än vad det är här nere, och planerna var stillfrusna och inga konstgräs, och det var ju grus i ur och skur. Men ni var ute på grus och körde då? Alltid. För jag tänkte säga var så här, fanns det något scenario, jag minns inte detta, fanns det något scenario där man var tvingad att spela allsvensk match på grus? Eller var det ens tillåtet? På is? Så gammal är jag inte. Nej. Så att det var aktuellt. Utan Domnarsvallen hade ju värme under plan med spillvärme från SSAB då. Ja, ja, ja. Som gick in och värmde plan. Så att vi hade ju grön plan tidigare än de hade här nere. Ja, okej. Okay. Annars är Borlänge inte jättekul i februari sådär, eller? Inte så värst, nej. Nej. Och sen så lyckades du på något sätt hamna i nästa Göteborgsklubb då. För då hamnar vi i ÖIS, va? Det stämmer, hamnar i ÖIS. De hade inga målvakter då, utan värvade mig och Fredrik Roth samma år. Och... det var som så att jag skrev på för ÖIS när de var ett Division 2-lag, kan man säga. Då var de på med den här kvalsvenskan och lite annat. Men när säsongen var slut så kvalade de mot Gais och slog dem i avgörande matchen och gick upp i allsvenskan. Så från att det var ett Division 2-lag så var vi allsvenskan. Så det var ju ganska roligt. En bra resa genom att bara skriva på ett papper, så att säga. Ja, så blev det ju. Man tänkte, vad har man gjort här? Nu skrev på för en Division 2-klubb. Liksom. Och, även om det är ÖIS... får räknas som en stor klubb då. Så blev det bra till slut ändå. Var det hemlängtan som gjorde att du... Ja, det var det, absolut. Ja. Ja, det var det. 7 år i Jag fick ta en omväg till. Ja. Hur bra blev det som bäst i ÖIS där då? Jag blev ju landslagsspelare i ÖIS. Ja, men precis. Det var lite det jag var ute och fikade efter det här. Så det gick väldigt bra i ÖIS. Och så 95 där så... när vi hade börjat bra i allsvenskan och jag tror vi höll nollan de första omgångarna, så skulle de ju ta ut ett... första landslag där. Som heter Ungern borta, och då blir jag uttagen där. Det är ju många som säger att du har haft väldigt otur just i landslagskarriären. Eftersom det fanns liksom... Ravelli och de här gubbarna var lite för tongivande under samma period, så att säga. Ja, men faktum är att jag och Peter och Ravelli är den enda som har gjort. Och det säger även Ravan själv. Så att det gick ju väldigt bra. Men... i landslaget då, men jag flyttade till Spanien och där stod inte jag ordinarie från början. Och då tog Tommy Svensson bort mig och då kom ju Ravan tillbaka. Ja, nej, men hade det varit i dagens läge en målvakt som ändå hade spelat i ett La Liga-lag och varit liksom på gränsen till ordinarie där, så tror jag att han hade varit ganska mycket mer högaktuell för att spela landslaget i dagens klimat, så att säga. Ja, men så är det ju absolut. Det var inte så många som blev proffs då heller som målvakter. Nu vet man inte var målvakterna kommer ifrån ens. Jag har inte följt dem, och de kanske inte har spelat hemma i Sverige heller. Utan lite som i hockey då, man kan komma ut som junior och sen komma den vägen upp. Och det är väl bra i och för sig. Ja, jag var ju lite inne på det för tidigt här, men efter det så blev du utlandsproffs i La Liga då, på Teneriffa. Ja, på Teneriffa. Som var då en av de bästa klubbarna i Spanien under en period. Men det är väl lite så, även som det är hemma, det är svårt för de mindre klubbarna att hävda sig mot de stora, och de går lite kräftgång upp och ner. Nu ligger de ju toppen på Segunda igen då. Mm. Missade kvalet förra året precis. Så att, följer du dem? Ja, det gör jag. Det är kul att följa. Det finns känslor kvar. Ja, och intresset framförallt för en sån, ska man säga, ö-klubb då, en typ som Las Palmas då, som ligger i La Liga nu då. Men jag hade turen att vara där nere i klubbens bästa år, så att säga. Vi spelade ju semi i UEFA-kuppen och gick till semi i Spanska kuppen och blev femma första året, och sen gick det sämre och sämre och pengarna började ta slut där nere, och sen var de nära att gå i konkurs. Men nu har de repat sig igen och på väg uppåt. Måste ha varit många flygtimmar för alla bortamatcher. Ja, första året när jag var där nere så hade vi Jupp Hankes, som nu är aktuell för Bayern München igen då, hade vi som tränare där. Och tyskar är lite speciella. Så spelade vi söndag, så åkte vi fredag, så kommer vi hem måndag. Så det var fyra dagar för en bortamatch plus alla cupmatcher då. Det ska man veta då, den här tränaren Hankes, när han lämnade Bayern München förra gången, så hade han, då var han regerande Champions League-mästare, tysk mästare och hade vunnit tyska kuppen också, va? Jag tror det är den enda tränaren som har tagit trippen. Precis, så lämnar han över till nästa gubbe. Bara, ja, nu kan du se om du kan göra det här bättre liksom. Det är inte schysst alltså. En riktig legend. Ja, nu får han stå upp igen, nu, ja, om man ska ta över det. Det sägs ju att Stefan Schwarz spelar färdigt en match med avdragen hälsena. Det måste ju vara fake för övrigt. Ja, ja, men jag bra kropp på Stefan Schwarz just nu för övrigt. Sen var det ju inte hälsena, utan han har brutit benet. Ja, ja, men du hör ju liksom. Det handlar Dave Grohl. Men om 10 år så har han inget huvud kvar och, nej, och går upp och vinner nickdueller ändå liksom. Ja. Men jag vet ju att du också spelat lite justerad så här utomlands, va? Ja, det har jag gjort. Vi mötte La Coruña hemma och ledde med 1-0, så gjorde de 1-1 och jag blir lite smått förtvivlad, om inte jätteförbannad, så jag drar näven i planen där. Så när jag kom hem till Blåvitt så har jag problem med ett levande tummen, och då ville Leif Svärd röntga tummen. Och så när han tar upp röntgenplåsten och ska visa mig sen, men vad fan har du gjort, pengar? Ja, vadå? Ja, du har två ben av här i... Som givetvis var läkta då, men... Ja, du hade läkt inuti handen av sig själv. Inne i handen av sig själv, och jag spelade med det där, så att... det var väl inte riktigt det bästa man kunde göra, men man bet ihop, så att säga. Men det är rätt, alltså, hur bryter man handen genom att slå i plan? Jag var ju riktigt förbannad, så jag slog ju hårt ner i backen, alltså. Ja, men det går ju inte heller att kliva av när man liksom spelar på den nivån där. Nej, framförallt inte då. Vi hade ju UEFA-kuppen och semi mot Schalke framför oss, så att det var inte aktuellt att vika ner sig då. De självförvållade skadorna, de är alltid svårare att backa från. Det går inte. Det går ju inte att göra det. Det är bara att köra. Nej, jag är lugn. Det är lugnt för fan. Det är lugnt. Benen är av bara. Jag har ju en till sån. Jag drog ju bicepssenan här på tiden. Och jag sa till Stina, var han sjukgymnast, säger du inte till tränaren? Kör den också. Så jag ska kolla, eller jag visar henne, nej men det är ingenting. Och så tittade jag, stod jag ju så i duschen och tittade i spel. Fan, och ett stort hål här. Så jag gick till henne, men fan Stina, det måste ju vara något som är grävligt. Ja, du får upp till Leif på kalendern, ska du? Då stod jag och ställde mig så, Leif, alltså garvan bara, fan den är av, bicepsen är av. Det var fan, vad är det nu då? Ja, det är operation, så du är borta 8 månader. Ja, fan Leif. Nej, jag skojar bara, sen... Det är bara din smärta som avgör. Och detta var på fredagen. Vi skulle möta BP på söndagen. Och då säger jag till Stina, säg ingenting. För det är bara min smärta som avgör. Säg ingenting till Stefan och Jonas. Var det då 07? Mm. Och så när jag blir uppkallad till Jonas. Du hörde att du har problem med muskel. Ja, den bicepssidan är av här. Men, ja, men det är något som hämmar dig. Så sa jag det. Ser ni något på träning eller? Nej. Ja, bra. Mig flyttar du fan inte på. Nej. Framförallt inte då. Nej, då får hela armen ligga här in på marken. Nej, så det sprang man med den. Då var den av. Det kändes ju lite när man räddade här ute längst ut. Och så det drog lite upp i axeln då, kan man säga. Släppte inte inom mål i den matchen? Ja, vi vann i alla fall. Ja. BP borta, kommer inte ihåg om vi var med 1-0. Ja, det var borta matchen. På anrika Grimsta. Ja. Efter proffskarriären i Spanien så hamnar ju du till slut i Blåvitt. Vad beror det på? Och efter diverse omvägar och så vidare så hade vi ett proffsläger hemma för landslagsspelarna som var proffs. Så hade jag antytt för Håkan Mild då att jag gärna skulle vilja komma hem. För han var ju också, han var ju i Spanien samtidigt som jag. Och då kom Janne Nilsson och ville prata med mig och undrade om jag var intresserad att komma hem. Och då var inte svaret så svårt, utan då blev det ju Blåvitt. Men du har inte spelat i Blåvitt innan detta? Nej, men jag var liten, jag var runt fem där, så hade min bästa kompis i Blåvitt tröja, jag hade landslagströja. Jag tror det var de två lagen som fanns i Sverige, i världen. Mm. Ja, och lite så är det ju. Det finns ju bara ett lag i världen och det är ju Blåvitt då. Hur kändes det då när du just hade spelat i ÖIS och i GAIS innan, men inte i själva det riktiga laget då? Nej, men det var ju omvägar rättare sagt som jag var tvungen att ta för att kunna hamna rätt till slut. Till slut så blev det den här göteborgska allsvenska bingon helt ja, enkelt. Nej, hur? Absolut, så var det ju, definitivt. Ja, och det var en lång och brokig karriär på att säga i Blåvitt, men det var en framgångsrik målvaktskarriär, men det hamnade ju då till slut på den absoluta höjdpunkten. Och som vi fortfarande minns då, berätta om det här guldåret 07, alla vill ju höra liksom, vad var det som hände det året? Ja, vi blev av med några spelare där så att, och vi värvade ju inte direkt något heller, utan det var ju Ranjege kom ju från Lerje och vi fick Ragnar från Island. Vi fick Jakob Johansson från Trollhättan. Det var väl de vi värvade egentligen. Ja, men ni var lite oroliga till och med, va? Ja, vi kan väl säga det. Jag vet inte om Sella har berättat det, men vi åkte ju i bilen från Kungsbacka till Kamratgården varje dag och pratade med varandra så där. Så vi var väl i Sankobacka någon gång, vi har varit tyst i bilen länge, så tittade vi på varandra fram och tillbaka. Så sa han, tänker du samma som jag? Ja. Så sa Sella, fan vi åker ur i år. Ja, vi var ju pisserötna på försäsongen där. Och vi började ju inte allsvenskan så det är jättebra heller. Men så hände det någonting där. Alla steppade upp och våra yngre killar där med Marcus och Pontus och Bjärsa och Ragnar och ja, Gustav Svensson kom in där också. Vi lyfte oss på något vis där efter en 10 omgångar kanske det var. Och efter det så började det rulla på och vinsterna kom ju. Så när det var 14 omgångar kvar så förlorade vi inte på de sista 14. Och höll nollan de sista 5. Mm. Så något hände. Även om Marcus lämnade oss efter 17 mål där, så gick Pontus upp och tog över det ansvaret. Och det gjorde han ju fantastiskt bra. Alla höjde sig och var ju på topp så att säga. Hur var feelingen i det berömda omklädningsrummet här då under detta året? För det är ju många som vittnar om liksom att det kändes som elektrisk stämning i det omklädningsrummet ibland. Ja, men det var ju det när vi kom till träningarna, så var ju det, man kände att det var väldigt fokus. Och på ett plan var vi ju, vi spelade ofta gamla mot unga och det var ju krig. Och oavsett vad vi gjorde så krigade vi ju. Alltså det var ju ingen som vi förlorade, inte ens på träning. Och jag tror vi tog med oss det ut på plan på ett sätt som man kanske inte hade gjort i Blåvitt på, alltså en mitten på 90 där kanske. Och då tror jag vi stärkte oss och vi var bittra fiender på plan och goda kompisar bredvid som, och så hade en väldigt stark sammanhållning. Det hade vi ju det året, absolut. Men du var inne på det här med lite elektrisk stämning och så vidare, Jocke, men en sån bygger ju ofta mycket på att man kan skoja med varandra och så vidare och göra. Hade ni mycket pranks för er? Ja, det hade vi absolut, och det tror jag de flesta lagen har. Men i Blåvitt, så länge jag var med i alla fall, så hade vi ju väldigt ordning och reda i omklädningsrummet. Det fick inte vara någonting som störde, eller man fick inte ha massa skit liggande på sin plats. Och det skulle vara snyggt i ordning. Vad hände annars då? Nej, det var ju böter man åkte på då. Det var samma när man kom för sent och visade ju större svårigheter med det än andra så att säga. Vad gick pengarna till, någon intern lagkassa då eller vad? Ja, det var ju våran interna lagkassa, eller om man ska välja då festkassa såklart. Ja, det brukar vara så. Vem var toppade den ligan då? Ja, genom alla åren jag spelade så hade vi en som var extremt dålig med tider och extremt dålig på att betala sina böter, och det var ju Peter Idje då. Var det ränta på utebliven betalning då? Nej, men det gick ju så långt så ibland fick vi gå ner till Lena då som skötte ekonomin och så fick de ha en avbetalningsplan där nere. Det låter ju som att det var sjuka summor här nu. Ja, men det var ju efter Peter där. Vi ville ju inte ha det såna mer så att då fick vi gå ner. Ta den i handen, typ som Vasquez fick man gå ner med och så fick han ha en avbetalningsplan med Lena och så fick vi pengar av Lena. Det är livets hårda skola. Ja, verkligen. Ja. Men Idje var bedrövlig, det är, absolut. Han hade väl lite över 3000 som obetalda skulder till spelarna. Man hade chans att bli av med det om jag ska berätta det. Ja, gör det. Ja. Kul, ja. Han hade chans att bli av med det för jag sa det att vi skulle möta Trelleborg då. Och då sa jag till Peter att gör du 3 mål mot Trelleborg då så ska jag betala dina böter. Och det följde sig inte bättre än att han gör 1-0 och 2-0 och så får vi straff i slutet. Nej. Hela bänken jublar ju. Matchen var ju klar, vi hade ju vunnit. Alltså de kan ju inte vända det på ett par minuter då. Ja, men man vill ju ändå alltid ha mer mål liksom. Ja, jo, men de flög ut från avbytarbänken där och, de visste vad du hade sagt. Ja, alla visste ju om det. Och 1-0 kom ju Idje och de jublade. 2-0 kom ju alla jubla. Och jag stod där, fan, helvete, någon annan kan vi göra mål. Men så var vi den här straffen då. Och Idje lägger upp bollen då och skjuter 1 meter utanför. Och då alla slår och förbannade och grinar där på bänken då, och jag står där längst bak och gött fan. Finns det där bilder på och så man kan se din reaktion? Nej, jag tror inte det, jag hoppas inte det. Men det var den enda gången man jublar över att någon missar en straff i sitt eget lag. Det enda tråkiga var att vi fick göra in de här pengarna. Nej. När vi sitter med en sån stor legend som Bengt Andersson så vill vi ju givetvis att ni lyssnare också ska få vara med och ställa era frågor. Så vi har ett helt batteri av lyssnarfrågor här. Mm. Och vi kör väl bara igång. På vår Instagram-sida så har Nyllet ställt den här frågan. Med tanke på guldfesten och fotbollsgalan har han slutat vara på tårna och på tårarna. Starkt ögonblick när låten En stad ett lag spelades i radio. Väcker den låten lika starka känslor hos honom än idag som ni gör för mig? Absolut. Det var ju en riktig höjdare där som Groschner gjorde då till oss. Och den passade så himla bra just när vi vann då. Svaga rim stundtals i den. En ängel vid en svarv under 30 år på ett och samma varv. Fast när vi vinner SM-guld så spelar det inte det en stor roll. Det är en fin melodi. Däremot, du kommer ju inte undan det här med fotbollsgalan, Bengan. Vad var det som hände där? Nej, jag förstod att du inte skulle göra det. Men det är ju ingen hemlighet. Vi hade ju firmafest, så får man väl säga. Och sen var det ju Ölmös och min sista resa med gänget där. Så att det var ju champagnefrukost och lite annat på hela vägen fram till just sändningen då. Tyvärr så var jag den enda som hade bordsplacering för att de skulle ha den här intervjun med mig. Och olyckligtvis så träffade jag Marcus Albeck och Sella och Seppo bakom där. Och tyvärr är ditt fel, Mackan Albeck, att jag tog ett par jäger där för mycket. Men det var väl egentligen bara talet, för övrigt så var man ju god och glad och skadade ju ingen som tur var. Nej, men sen så ska man också säga att just det här ögonblicket som fångas på film, det är ju någonting som folk också tycker väldigt mycket om med dig. För att det är liksom inga höga hästar och det är ingen överlägsen attityd, utan du är en god gubbe som kan ta ett par järn på krogen, som väldigt många supportrar också tycker om att göra. Och det är inget konstigt med det. Så att jag tycker inte att det är något som jag tycker inte att det är något som någon ska skämmas över, utan det var så det var då och vi älskade det. Ja. Nej, men så var det absolut. Jag skäms inte över det. Sen kanske det var olyckligtvis att det sändes på TV och att barnen kanske fick ta lite illa visa i skolan så där, men för övrigt så var jag ju ofta nere på supportergruppen Änglarna eller på Friggagatan och tog på bärs där och nej, det har inga problem med. Jag är ju som alla andra egentligen, så att det är inga konstigheter. Ett stycke tv-historia helt enkelt. Ja, verkligen. P. Blomgren frågar här: vad säger han om Dahlberg? Hur bra tror Bengan att han kan bli? Samt vilken storlek på handskar hade han när han spelade? Ja, Dahlberg, han har ju redan visat att han är jätteduktig. Och kan han bara fortsätta orka träna hårt och ha en hög lägsta standard nivå i vardagen när han tränar, så kommer han säkert bli landslagsmålvakt definitivt. Det tror jag. Och vad hade du för storlek på handskarna? Ja, det fanns ju inga handskar som i standardsortimentet som hade min storlek, så jag hade ju special 13. Jaha. Vad går de upp till i standard? Nu går de till 12, men jag har provat 12 idag, men de är för små, så att jag... Fick du lira med så här gamla handskar då, eller körde du trädgårdshandskar när du var aktiv i där i Önnered då? Nej, jag fick fortfarande leverera till mig i rätt storlek. Så om det sker en comeback här nu, så kan vi försöka hitta då ett handskmärke som kan se till att leverera storlek 13 till Benga. Ja, det kan Adidas. De sydde ju för mig special, så att... Det hittar vi, det är säkert inga problem. Det är det minsta problemet, kan jag säga. Vi måste ju bara påpeka då för våra lyssnare, när det här storlekar först på tal, så det är ju en fråga som har dominerat totalt i kommentarsfälten apropå storlekar. Och kan på tal om stora händer. Ja, och ni kan göra matten själva där. Men herregud folk, är det så intressant att prata om de här storlekarna? Jag vet inte, vad tycker du, Glimberg? Det finns ju en charm i det. Och det finns ju en charm i att det finns en gammal skröna här nu då. Ska vi ta en skröna här när vi ändå är igång? Nu, ja. Nu ger vi oss ut på djupt vatten och tunn is. Ja, det gör vi här nu då. Det finns ju något som kallas för kukmätartävling. Har du talat om det tidigare? Jo. Det kan man ju ha i många olika begrepp. Och så finns det då så här en gammal skröna om att du ofta vann den interna tävlingen i omklädningsrummet. Och så kommer det in en ung kille och ska försöka göra en tävling mot dig, men att han inte lyckas vinna den här tävlingen. Stämmer det? Det var väl det han var störst på. Det var väl att ha den då. Överhuvudtaget. Så han vann då den här interna tävlingen? Ja, herregud. Det är ju ingen som är i närheten. Johnny Stjernström frågar oss på Instagram. Dahlberg blir skadad, Dahlin blir skadad, Amos blir skadad, Alvbåge blir skadad. Jag varenda målvakt vi skulle kunna ha tillgång till blir skadad. Blåvitt ringer och behöver dig i en match. Ställer du upp? Jag borde väl ha tillfrågat före många av dem som är där. Vi tar det som ett kraftfullt ja då. Ja, absolut. Thomas Eriksson frågar här på Twitter. Hur länge kokar du dina frukostägg? Det ryktas om cirka 30 sekunder och att du tog över i köket på kamratgården då kocken alltid överkokade. Nej, men runt 6 minuter i alla fall. Så men det är ju hårdkokta ju. Nej, det är väl lite rinnande. 5-6 då, så att det beror på när man börjar ta tiden i och för sig. Men gulan får gärna rinna. Ja. Är det här en sån här dold manlig sak? Att liksom, du äta vet, rå ägg. Ja, men du vet, man ska äta biffen blodig, som jag gör. Ja. Ska man också äta äggen extremt löskokta? Inte extremt. Vita får gärna inte rinna, utan gula räcker. Men då vann ju vi den tävlingen i lördags, Jocke, när vi käkade ägg med skal. Jag vet inte om du minns det, men det gjorde vi. Nu blir du orolig. Varför snackar du? Ja, du fick en drink. Och det var hela ägg i den drinken. Med skal och allt. Och den smakade fantastiskt gott. Ja. Ja. 222 kallar den. Vi var faktiskt med i en annan podd, kan vi ju avslöja. Det var en annan blåvitt legend som hade den podden här, som heter Glenn Hussein, och den kanske inte är för alla öron. Nej, vi är lite berusade, baby. Det är lite farligt. Rickard Björkman frågar på Twitter. Vilka är de bästa eller roligaste minnena från segern och firandet 2007? Den var svår. Det var ju... Stor, lång och öppen fråga. Ja, verkligen. Firandet i sig, så det var ju väldigt roligt att åka den öppna bussen upp för avenyn där. Mm. Det kom man inte ifrån. Och så även det mottagandet när vi kom ut på balkongen var ju helt magiskt. Sen hade vi ju den på Valen, mottagningen på Valen. Mm. Och där kanske inte alla var så där jätteglada på mig. Framförallt lite vakterna då som stod framför oss och höll supportarna borta då för att de inte skulle komma för nära scen. Mm. Men då var man ju i det tillståndet i det bästa som man kan vara i. Så man fick ju för sig att stage-diva ut över vakterna. Och det gjorde jag, och de var helt skogstokiga. Men jag fick ett varv på supporternas armar runt och tillbaka. Och kom tillbaka utan skjorta då, såklart. Som han själv tog av sig. Ja, precis. På vägen där. Så det blev en t-shirt som jag fick låna av servitören på Valand. Men det känns ju som att det är få personer som har haft ett så pass långt, så att säga, euforiskt rus som ni hade den här veckan, eller vad? Ja, helt fantastiskt. Jag orkar kanske inte riktigt så som Värmblom och Berg och de här killarna som de fick besök hemma där av polisen vid femtiden på morgonen. Då, jag vet inte om det var Pontus eller om det var Bjärsa eller Gustav Svensson som öppnade dörren på cykel. Inne i lägenheten. Och poliserna frågade, men vad fan, nu får ni sluta, den är fem och ni cyklar inne. Plockar de bara fram bucklan och vinkar mig i dörren eller? Ja, jag vet inte vad de höll på med, men roligt hade de. Och det var de ju värda, killarna, såklart. Rickard Pettersson frågar oss på Twitter också. Gammal sponsor till oss, va? Ja, husvagnshuset. Världens kanske bästa husvagnsförsäljare. Hur kommer det sig att han blev bättre med åldern? Var landslagsklass 06-07 tycker han? Ja, då med erfarenheten att göra. Varit med så länge och att man lärde använda truten eller käften lite mer och kommunicera med försvaret och sådär. Så att det har nog med det att göra, att man inte hetsar upp sig och försökte vara så lugn och trygg som möjligt. För det är ju annars en klyscha skulle jag säga, eller kanske en sanning också då. Många klyschor är ju sanningar. Att en målvakt blir bättre och bättre med åren bara liksom. Vad beror det på i så fall? Alltså handlar det om att man lär sig till slut att i det här läget så skjuter han oftast där och där, eller liksom vad? Ja, men så är det ju. Det har ju med erfarenhet att göra, och man skaffar ju sig det under åren, och är man då villig att lära sig om misstagen då, som man har gjort också många genom åren, men helst så ska det vara så stort emellan misstagen. Så det är klart man utvecklar en viss typ av spelsinne som gör att man kan hjälpa försvaret på ett bättre sätt än att man behöver rädda bollen själv. Man lär sig också att man ska inte banka handen för hårt i planen, utan det gör man också bara en gång kanske. Det gör man bara en gång, och det är bättre att släppa det målet som man redan har släppt. Alltså släppa tankarna på det, utan gå vidare och ta nästa boll istället. Johnny Näslund ställer flera frågor här. Vem tycker han ska träna Blåvitt? Vilken klubb bör Dahlberg gå till när han lämnar? Hur ser han på Blåvitts framtidsutsikter? Och är det någon speciell räddning han minns fortfarande? Vi kan väl börja med den första då. Vem tycker du ska träna Blåvitt, Bengt Andersson? Bra fråga. Den frågan får jag ju lämna över till de som bestämmer. Men ja, vad tycker Håkan Mild. Håkan Mild. Ja. Ja, det har varit spännande. Mycket, väldigt så här raka linjer, tror jag. Ja. Ja. Vilken klubb tycker du att Dahlberg bör kunna... behöver vara ett lämpligt steg för honom sen, tror vi kan väl säga vad för liga eller vad för nivå av klubb, ja. Så att säga, snarare än liksom en exakt specifik klubb. Ska han gå till Real Madrid eller ska han gå till Holland eller? Ja, du förstår. Det är ju svårt för mig att säga alltså vilken klubb han ska gå till, men jag själv hade alltid en önskan om att få spela i England. Så att England tror jag inte hade varit fel för Pontus. Jag tror han klarat av bra. Men ska han kanske då sikta in sig på en klubb kanske lite längre ner i tabellen? Hur viktigt är det som ung målvakt att få all den här speltiden? Det är väl också en sån klyscha, men det finns ju olika vägar till framgången. Ja, i England har man ju B-lag, det har man till exempel inte i Spanien och Italien då. Utan kommer man till England och så finns det ingen anledning att sikta på de lägre, och då ska man ju sikta högt, så högt som möjligt. Då är det Liverpool. Ja, eller ännu högre då till exempel då. Men där får han ju väldigt bra träning och får spela med de bästa, och det tror jag är den bästa utvecklingen. Det finns ingen anledning att gå till ett sämre lag bara för man vill någonstans. För väldigt många säger ju det, att man ska gå till ett lag där man får chansen och spela från start. Men du kan lika gärna mena att det kan finnas den andra vägen som är... Ja, men är man vettig, tillräckligt bra får du spela ändå. Då får du det gäller att prestera och leverera, och då får du din speltid. Gör du inte det så får du inte spela oavsett vad du är. Så att jag ser inte anledning till att man ska gå till en sämre klubb först och sen sikta på det på de större lagen, utan det är ta sig dit direkt så fort som möjligt. Säger han som spelat i Gais och ÖIS. Precis, men vissa måste ta omvägar. Pontus kanske inte behöver det. Hur ser du på Blåvitts framtidsutsikter? Jag tror de är stora, alltså sämre, så mycket sämre kan det inte gå, så att det borde bli framåt och uppåt. Så att det gäller bara att man har en bra styrning rätt igenom. Att man har en bra ledning som hittar den röda tråden som alla kan följa neråt. Känns väl lite som det är en total omstart av mycket på gång liksom. Jag vet inte om den är gjord än, men det känns som det är väldigt turbulent som det har varit i år. Och jag tror man måste hitta rätt ledning för att man ska kunna få rätt på fotbollen också. Så som klubben mår, ungefär så spelar man ju. Ungefär så där ligger man. Och klubben kanske inte mår bättre än vad den gör än där vi ligger, tyvärr. Det är visdomsord. Ja, verkligen. Är det någon speciell räddning du fortfarande minns väldigt väl? Nu har vi varit inne på den där mot Djurgården här nu då. Ja, men jag hade ett par mot AIK där som jag inte kommer glömma, som gjorde att vi skaffade oss utgångsläget inför sista matchen. Ja, det är även på mot Malmö där. Men det är ju inga specifika så, utan det är ju vissa räddningar i vissa matcher som är viktigare än andra. Det är riktigt matchavgörande, 93, de kommer fria, det kan gå åt helvete och så lyckas du på något magiskt sätt parera ut. Jag hade väl ett par sådana mot AIK där på slutet, ja, när de bombarderade oss. Ja, det var sinnessjukt, var det. Så, den som drog bicepsen då? Nej, det var ju ingen räddning, utan jag skulle kasta ut en boll och vred handen samtidigt och krasade till. Men nej, jag har för många där, men de viktigaste var ju ändå på slutet där 07 liksom. De kanske inte var de vackraste, men det var de viktigaste. Du var reflexstark där, det var det. Ja, och så hade man erfarenheten som vi pratade om förut. Man hade ju den i ryggsäcken med sig, så att det var ju ett par stycken som jag kanske gick lite tidigare än vad man kanske borde. Så att, nej, det är de viktigaste är definitivt mot AIK Malmö, känner jag. Vi tar väl en sista fråga. Det gör vi. Mikael Karlsson frågar oss på Facebook. Ni måste ju fråga om badet. Och så stod det så här skrattsmiley bara. Du antar att han syftar på ett speciellt bad, va? Ja, det gör han säkert. Och det, jag hade blivit förvånad om inte frågan hade kommit. Men det var ju 95. Vi skulle möta Schweiz på Ullevi. Då hade vi träningsläger med landslaget nere på Varbergs kurort. Och som förmån och där nere så fick vi ju välja på olika behandlingar. Och då valde jag en oljebehandling. Och för att bli av med den här oljan så fick man ligga i ett tångbad med vatten där. Och då kommer tv indundrandes, givetvis med kamerorna på. När du ligger mitt i avslappningen. Ja, eller? Fast de inte fick det. Det var ju lite rabalder efter om det. Men i alla fall, de kom in och filmade. Och det var inte bara axlarna som syntes i badet, utan det var lite annat också då. Som givetvis de flesta kommer ihåg då. Andres Vasquez hade inte överlevt detta överhuvudtaget. I alla fall, och då lovar ju Pelle Nyström på SVT att det kommer inte visas, kommer inte synas på något sätt överhuvudtaget då. Men så följde sig det bättre att de visade i vignetten, och så visade de det reportage, och så drog de en avslutning på det också. Så det var ju tre gånger på en gång där. Sveriges Television har aldrig legat så nära vissa XXX-ratade hemsidor på internet, så att säga, som då typ. Men ska man då göra det med någon, så är det väl ändå med attraktiva bängar. Ja, precis. Har vi en podd där nu, Hannes? Ja, men det tror jag. Det var härligt att få komma ut och sitta här i Bengts man cave och spela in en podd. Ett avsnitt som vi har längtat efter att få göra så oerhört jävla länge. Hemma hos bängan, helt ja. Enkelt. Att bara få umgås med den här profil. Glöm nu inte att kolla in Peter Malmros sociala medier. Malmros PT på Instagram och Facebook och Twitter. Och ni kommer, om ni hittar in där, få se Patrik Lindberg när han går in i väggen, så att säga. Nej, jag springer in i väggen. Jaja, men... Om det nu är något att se. Ja, det är det. Bengt, stort tack för att vi fick komma hem och sitta här och spela in en podd med dig. Tack så mycket. Tack så jättemycket själva, så ska jag säga. Fantastiskt trevligt. Tack ska ni ha. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.